ادھر بھی ہو نظر کرم غوث العظم، مٹے دین و دنیا کا غم غوث العظم، مٹے دین و دنیا کا غم غوث العظم، ادھر بھی ہو نظر کرم غوث العظم، مٹے دین و دنیا کا غم غوث العظم، ہے گردن پہ تیری قدم مصطفیٰ کا، ہے گردن پہ تیری قدم مصطفیٰ کا، ولی تیرے زیر قدم غوث العظم، ولی تیرے زیر قدم غوث العظم، ادھر بھی ہو نظر کرم غوث العظم، مٹے دین و دنیا کا غم غوث العظم، تو جس کے لیے چاہے لکھ دے ولایت، تو جس کے لیے چاہے لکھ دے ولایت، تیرے ہاتھ میں ہے قلم غوث العظم، تیرے ہاتھ میں ہے قلم غوث العظم، ادھر بھی ہو نظر کرم غوث العظم، مٹے دین و دنیا کا غم غوث العظم، تیری یاد میں اس ریاض حضی کا، تیری یاد میں اس ریاض حضی کا، نکل جائے کاش دم غوث العظم، نکل جائے کاش دم غوث العظم، ادھر بھی ہو نظر کرم غوث العظم، مٹے دین و دنیا کا غم غوث العظم، مٹے دین و دنیا کا غم غوث العظم۔